बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, हां कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। नाम दा आया नी, तेरे पिछे दुनियादारी छड मैं आया नी। इश्क बुलावा मैनू, तेरे नाम दा आया नी, तेरे पिछे दुनियादारी छड मैं आया नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, दिल दी है जागीर तेरा मैं ना लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूं। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। आ जा नी आ जा सोनी, आ जा मेरे दिल दे कोल। आ जा नी आ जा सोनी, आ जा मेरे दिल दे कोल। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा।